aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Strzelanina w austriackiej szkole, są zabici i ranni. W Warszawie zbiera się Sąd Najwyższy, na Bokandzie pierwsze protesty wyborcze. A w tym serwisie sprawdzimy też nastroje kibiców po awanturze z Robertem Lewandowskim. Co najmniej jedna osoba nie żyje na skutek ataku, do którego doszło w jednej ze szkół w mieście Graz na południowym wschodzie Austrii. Na miejsce skierowano jednostkę specjalną policji Kobra. Według medialnych doniesień funkcjonariusze postrzelili sprawcę. Pojawiają się też informacje o kilkunastu osobach rannych. Niektóre źródła podają, że zginęło 5 osób. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na którym Izba ma rozpatrzyć 4 pierwsze protesty wyborcze. W zgłoszonych skargach wyborcy zarzucają całą paletę nieprawidłowości, które mogą rzutować na ostateczny werdykt wyborów. Chodzi zarówno o błędy w protokołach wyborczych, ale też o agitowanie członków komisji za jednym z kandydatów poprzez elementy ubioru. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówi, że w razie uwzględnienia protestów ponowne przeliczenie głosów będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Przepisy kodeksu wyborczego zostały tak zmienione przez poprzednią większość rządzącą, że w istocie rzeczy nie jest możliwe ponowne przeliczenie głosów, jeżeli chodzi o czynności Państwowej Komisji Wyborczej. Tego typu czynności, jak ponowne przeliczenie głosów, może tak naprawdę nakazać Sąd Najwyższy. Protesty wyborcze można składać do 16 czerwca. Dzień przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu premier Donald Tusk chce omówić treść expose z ministrami. Dlatego dziś rząd zajmie się nie tylko kilkoma ustawami, ale także przygotowaniami do wystąpienia szefa rządu na forum parlamentu. Zgodnie z zapowiedziami premiera, jutrzejsze głosowanie nad wotum będzie jednocześnie nowym otwarciem w pracach jego gabinetu. Wczoraj wieczorem premier o expose rozmawiał z liderami koalicji. Dziś treść wystąpienia omówi także z ministrami. Także z państwem będę rozmawiał nad elementami tego nowego otwarcia. To nie jest próba kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej. To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem. A więc ofensywne, a nie defensywne. Rząd zajmie się również między innymi zmianami w prawie bankowym, które umożliwią szybkie zamknięcie rachunków, na których nie widać żadnej aktywności. Ministrowie omówią także projekt rozszerzający instytucje milczącej zgody. Zakłada ona, że brak odpowiedzi od instytucji będzie oznaczać pozwolenie na daną czynność. Chodzi między innymi o uproszczone procedury konserwatorskie dotyczące zabytków. Rząd zajmie się także przepisami, które regulują kwestie budowy przydomowych schronów. Sylwia Białek, Polskie Radio. O konflikcie w kadrze mówi się głośniej niż o rozgrywanym dziś meczu. Spotkanie w Helsingach, gdzie reprezentacja Polski zagra z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata, zeszło na drugi plan. Tak przynajmniej uważa część kibiców. Wielu z nich z większą uwagą śledzi informacje o rezygnacji Roberta Lewandowskiego z gry w kadrze po odebraniu mu opaski kapitańskiej przez selekcjonera Michała Probierza. No głośne to jest z uwagi na Lewandowskiego, gdzie całe szumy wokół tego. To te szumy będą miały wpływ na wynik tego meczu, czy uda się to opanować? Nie, no my jesteśmy po prostu słabi i tyle. I nie sądzę, żebyśmy wygrali z Finlandią. Coś tam dociera do mnie odnośnie właśnie Roberta Lewandowskiego i to chyba jedyna informacja, ale tak jak powiedziałem, nie za bardzo się tym interesuję. No myślę, że 2-1 dla Polaków. Będę patriotą. Ja bym się tutaj nie nastawiała na jakieś fajerwerki, no. A o tej burzy wokół kadry ostatnio pani słyszała? Lewandowski, Probierz, jakieś rezygnacje, jakiś bałagan? A, że Lewandowski się obraził, tak? Że nie został kapitanem. Tak, słyszałam. Początek meczu dziś o 20:45, a wiadomo już, że w meczu nie zagra nowy kapitan Piotr Zieliński z powodu kontuzji łydki. Miał żelazną dyscyplinę pracy, szczegółowo badał temat każdej książki, nie bał się ostrych opinii. Brytyjskie media żegnają Frederica Forsytha. Autor Dnia Szakala miał 86 lat. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pisarz, dziennikarz, szpieg MI6. Jego research często wprawiał władze w zakłopotanie. Zmuszał je do przyznania, że niektóre z taktyk, które ujawnił, były wykorzystywane także w prawdziwym szpiegostwie, notuje BBC. Times wspomina jego dyscyplinę. Napisanie każdej powieści zajmowało około 55 dni. Autor wstawał o 7 rano. 6 godzin i 4 4000 słów później odchodził od biurka, by pójść na spacer i pomyśleć nad tekstem, a następnie go poprawiać. Daily Telegraph przypomina, że dziennikarski tudzież publicystyczny instynkt nigdy Forsytha nie opuścił. Pokazywał to chociażby gorzko krytykując Unię Europejską i gorąco popierając Brexit. Guardian wspomina, że wielu krytyków narzekało na jego powieści, nawet na słynny Dzień Szakala. Podobno zbyt dziennikarskie, pozbawione błysku. Ale czytelnicy najwyraźniej się nie zgadzali. Autor sprzedał na świecie około 75 milionów książek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie możliwe również burze. Jest ciepło od 14 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Tak jest, jeszcze do 12 i do 12 jesteśmy tutaj w składzie Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. I bardzo miło, że są Państwo z nami. I tym razem kolejną godzinę audycji otwiera nam grupa Nothing But Thieves. Tak więc gitary, których jeszcze przed nami całkiem sporo.

a my ruszamy z opowieścią. Mamy dwóch głównych bohaterów. To jest wystawa pod tytułem Wszystko Miasto i mamy dwa takie miejskie projekty totalne. Mamy Mariusza Warasa, czyli MCT, z pracami pod tytułem Zęby Smoka i Liama Younga, amerykańskiego twórcę, z pracą Planet City. Mówi Monika Łuszpak-Skiba, kuratorka wystawy. To jest dwóch twórców, którzy mają taką praktykę budowania world building, takiego budowania całościowych światów, która u Mariusza Warasa wyrasta z demosceny i gier komputerowych lat 90., a u Liama Younga z świata filmu i architektury. I obaj twórcy tworzą takie projekty totalne, w których miasto stanowi metaforę i język ich twórczości. I dodatkowo przez połączenie ich w tej wspólnej wystawie wprowadzą taki kontekst kryzysu klimatycznego. Dlatego, że miasto jest tutaj narzędziem dominacji i destrukcji, ale jednocześnie narzędziem zmiany, zwłaszcza tutaj w tym projekcie Liama Younga, który jest na pewno dla nas mniej rozpoznawalny, ponieważ twórczość Mariusza Warasa zakładam, że jest ogólnie w naszym kraju dosyć znana, przez to zwłaszcza, że ten artysta funkcjonuje również w przestrzeni publicznej. Zatem przed nami zestawienie dwóch odmiennych wizji urbanizacji. Zacznijmy od Mariusza Warasa i jego pracy zatytułowanej Zęby Smoka. W Krupa Art Foundation dysponujemy wyjątkową przestrzenią, salą imersyjną, gdzie posiadamy trzy ściany i podłogę przygotowaną do projekcji cyfrowych. I zależało nam bardzo na zaproszeniu właśnie Mariusza Warasa do współpracy, ponieważ on bardzo chętnie korzysta z tych cyfrowych narzędzi ekspresji. Także już od jakiegoś czasu planowaliśmy tę współpracę i czekaliśmy też na moment, kiedy w naszej galerii pojawią się wystawy, do których będziemy mogli tym tematem miasta nawiązać. A w szczególności ta praca Mariusza Warasa to jednak są te elementy tkanki miejskiej, takie powielane i tytułowe Zęby Smoka to są też betonowe zapory przeciwczołgowe, więc jest tutaj też to odniesienie do agresji i wojny. To dopiero początek, jeśli chodzi o wizję przyszłości. Bo co na to Liam Young, który stworzył projekt Planet City? Jak wyobraża sobie świat amerykański artysta? Praca Liama Younga to jest taka artystyczna utopia na temat miasta, do którego przenosimy całą populację, czyli miasta, w którym mieszka 10 miliardów ludzi, a całą resztę planety artysta oddaje przyrodzie. Oczywiście jest to utopijna wizja. Chciałabym, żeby ta wystawa jednak funkcjonowała jako taka perspektywa rozumienia przyszłości jako przestrzeni potencjalnej zmiany. I mimo, że ten gest Liama Younga jest bardzo radykalny, czyli przeprowadzenie całej populacji Ziemi do jednego miasta i oddanie prawie 99% powierzchni Ziemi przyrodzie, to jednak ona funkcjonuje jako taka utopijna wizja artystyczna, która jest nam potrzebna. I odnosi nas trochę też do tej perspektywy skali, umiaru i przesady, przypominając nam o tym, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić z powodów ekonomicznych, a jak mało ciągle robimy w obliczu kryzysu klimatycznego. Tak właśnie twierdzi artysta, bohater tej wystawy Liam Young, że potrzebujemy takich inspirujących historii, takich utopijnych wizji w tym momencie, w którym teraz się znaleźliśmy. I taką samą refleksją kończy Ewa Bińczyk swoją książkę Epoka Człowieka, retoryka i maraz antropocenu. Więc myślę, że to jest istotne. Wszystko Miasto to wystawa, którą będziemy mogli zobaczyć od 13 czerwca we Wrocławiu. Mariusz Warasz, Liam Young i ich wizje przyszłości w Krupa Art Foundation. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Opszańska, która regularnie podsuwa nam pomysły na to, jak dobrze kulturalnie spędzić wolny czas i szuka dla nas ciekawych wydarzeń kulturalnych. Kolejna jej polecajka już jutro o tej samej porze. A na naszej antenie teraz Everything is Recorded i Losing You. Myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're scared. Didn't know how good I had it back then. I'm scared of me. Didn't know how good I had it back then. just dying, but I wasn't crying no more. There's a face in the tree and it's dying, and I wasn't scared no more. I'm scared of losing you, how you make me smile. Samfa po raz kolejny w dzisiejszej audycji Dobrego Dnia. Godzinę temu gościnnie na nowej płycie Little Sims, naszej płycie tygodnia w utworze Blue, a teraz gościnnie u Everything is Recorded, za nami Losing You. A przed nami plot twist, za którym stoi Desidery, a już za moment kierunek Długowieczność, więc zachęcam, żeby zostali Państwo z trójką. Tutaj szukasz, czy nie wiesz, że to mój prywatny teren? Połącz kropki. Nagle wchodzisz z buta, w tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja. Zostać, tylko czemu wciąż przestawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. Ciężko tobie sprostać, chyba muszę zmienić w życiu priorytety. A to plot twist. Nie sądziłem, że i ja. Chociaż nie umiem i będę słuchał, choć nie rozumiem. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem. Zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu

I skala SCORE 2 to jest takie narzędzie do szybkiej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, a dokładnie ryzyka, i tu uwaga, bo to strasznie zabrzmi na początku odcinka, ryzyka zgonu, zawału niezakończonego zgonem lub udaru mózgu niezakończonego zgonem w perspektywie 10-letniej. I żeby to ryzyko obliczyć, wystarczy 5 parametrów, to jest wiek, płeć, coś, na co nie mamy zbytnio wpływu, ale na pozostałe już mamy, bo mamy wpływ na tłuszczowe ciśnienie tętnicze krwi, mamy na non-HDL, czyli to jest taki parametr z lipidogramu. Jak weźmiemy lipidogram, mamy całkowity cholesterol HDL. Jeśli zrobimy różnicę, to nam wychodzi non-HDL, czyli cały ten zły cholesterol. Oczywiście ta nomenklatura zły to jest nieprawidłowa, ale no, żeby uprościć wszystkim zrozumienie, to nazwijmy, że non-HDL to już jest jakby cały ten cholesterol, który powoduje przyspieszenie rozwoju blaszki miażdżycowej. No i wreszcie jest palenie papierosów. I ja tą skalę bardzo często używam w pracy ze swoimi pacjentami. Bardzo lubię wyszukiwać różnego rodzaju właśnie takich narzędzi i pokazywać, bo to bardzo obrazowo pokazuje, jak proste wybory dnia codziennego mogą zmienić perspektywę właśnie tutaj 10-letnią, ale mamy narzędzia 30-letnie i tak dalej. I pokazuję swoim pacjentom, jak zmianą nawyków, czy też walką, no w tym przypadku z nałogiem, jak możemy sobie poprawić rokowanie, bo okazuje się, że jak popatrzymy na tam na bezwzględne procenty, to okaże się, że palenie papierosów to zawsze nam tą, no w dużym uproszczeniu, razy dwa zwiększa ryzyko bez względu na inne czynniki ryzyka, czyli bez względu na wiek. No płeć, mężczyźni z definicji mają wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe, ale też wartości ciśnienia skurczowego czy non-HDL. To jak porównam sobie osoby o takim samym profilu i palacze, nie palacze, to można powiedzieć, że to jest zawsze dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu, zawału, udaru. Marku, dlaczego papierosy są tak szkodliwe? No wiesz, no to jest tak, że w dużym uproszczeniu, słuchaj, ja często mówię wykłady na temat no, tego stylu życia i palenia papierosów. Takie mam przeźrocze moje ulubione, palenie równa się zapalenie. Mhm. I rzeczywiście, patrząc na to, dlaczego palenie jest tak szkodliwe, no to w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że rzeczywiście podsyca stan zapalny, tak? Podsyca stan zapalny, no ale to mamy, wiesz, no mamy tam nikotynę, mamy tlenek węgla, no i mamy mieszaninę różnych substancji, które zwiększają stres oksydacyjny. To już wiesz, co to jest stres oksydacyjny. Myślę, że nasi słuchacze także. Często o tym opowiadamy. No oczywiście tam jest wiele innych substancji, za chwilę do nich przejdziemy, ale skupmy się na układzie sercowo-naczyniowym, bo to jest chyba taki punkt wyjścia, no bo palenie papierosów tam się kojarzy oczywiście ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale też zwiększonym ryzykiem chorób nowotworowych. No i trzecia jednostka choroba to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. Czyli jak mamy wstrząsający tryptyk, prawda? Tak. Mamy palacza, to potencjalnie aktywnie powinniśmy poszukiwać czy czynników ryzyka, czy którejś z tych chorób. No to oczywiście. No bo choroby sercowo-naczyniowe, to ty zawsze o tym mówisz i to podkreślasz, są ciągle najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Choroby nowotworowe to pewnie numer dwa. Dokładnie. A ostatnia z chorób to jest ta choroba POHP, tak? Tak, POHP. To jest no, też duży problem, no bo to nie tylko problemy z oddychaniem i uczucie duszności, ale jakby długoterminowo to ma, też przekłada się na układ sercowo-naczyniowy. Ale myślę, że to jest temat na zupełnie inne spotkanie. A kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Może panowie wtedy rozwiną nieco ten temat. Running, Planning i CMAT to przed nami. Alive. Call you my angel, but you've caused some harm. And there's nothing to you, you're really not a man. You're just a vision some girl once had. Some girl in a bedroom practicing guitar. God in school for a perfect Running, Planning z albumu Euro Country, który się ukaże już niebawem, 29 sierpnia, a stoi za nim artystka irlandzka, Simat, która nas częstuje takimi ładnymi, rozmarzonymi dźwiękami. A przed nami teraz kolejna świetna wokalistka, polska, tym razem Mela Koteluk i jej Idziesz. To akurat z albumu, który już się ukazał kilka miesięcy temu. Harmonia. Znakomita Mela Koteluk, która nam umiliła 3,5 minuty audycji Dobrego Dnia. Na zegarze już 18 minut do 12, a to znaczy, że czas na nową prozę w Trójce. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasiński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Gdzieś tak pod górami świętokrzyskimi, 7 kilometrów od gór, leży Chocimów. To jest miejsce mojego dzieciństwa. Ja się urodziłem przypadkowo, zresztą będąc z rodzicami w Radomiu. I do tego Radomia też mam pewien sentyment. Dworek w Chocimowie. Dobiegał końca styrany wojnami i zarazami XIX wiek, kiedy to przed obrazem Świętej Trójcy pędzla Franciszka Smuglewicza w świątyni w Zawichoście stanęła para młoda, której wnukiem w dalekiej przyszłości będzie Ksawery. Rodzice Ksawerego tuż po ślubie zamieszkali w Radomiu, który wówczas uznawany był za stolicę ziemian. Oddaliło ich to od Chocimowa o ponad 60 kilometrów, ale nie stracili kontaktu z rodzinnymi stronami i starali się wracać w nie jak najczęściej. Narodziny. Dobiegał końca dość spokojny okres międzywojnia. Kraj podnosił się po upadku, a potyczki militarne ustępowały chwilowo bezpiecznym rywalizacjom sportowym, które toczyły się między innymi na stadionach. Był 13 września 1931 roku. Tego dnia w stolicy rozgrywane były właśnie derby Warszawy. Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia walczył z odwiecznym rywalem, Polonią. W tym właśnie dniu, 100 km od stolicy, w Radomiu, Henryk Jasieński oczekiwał wiadomości w sprawie narodzin swojego, jak się okazało wkrótce, syna. Piłkarze Legii po wyrównanym meczu zakończyli spotkanie zwycięstwem, a Marylka Jasieńska po nierównej walce z siłami natury przywitała w tym czasie na świecie trzecie i przedostatnie dziecko. Będzie miał bardzo wesołe życie, poinformowała matkę położna, podając jej do karmienia noworodka. Tak pani myśli? Zapytała Marylka. Widzi pani, jak się uśmiecha przez sen? Powiadają, że teraz ogląda całe swoje życie. Może to będzie długie życie. Proszę dać mu obejrzeć do końca, a potem go nakarmić. Doradziła położna i zniknęła za drzwiami. Otrzymał imię Ksawery, po przodku ze strony matki. Wybór ten nie spotkał się z wielkim entuzjazmem w rodzinie. Szybko okazało się jednak, że imię to do niego pasuje. Zamknięty i trochę niedostępny, lubił uciekać w krainy wyobraźni. Cierpliwie znosił nieco hałaśliwe starsze rodzeństwo, nie dając się jednak zdominować. Dzięki sile spokoju szybko zyskał przydomek Bratek, pomysł starszej siostry, bo jako uroczy i wrażliwy chłopiec był ich najmłodszym bratem, którego trzeba było chronić jak delikatny kwiat. Ksawery, choć urodzony w szczególnych okolicznościach dla fanów futbolu, nie przejawiał wielkiej pasji do piłki nożnej. Od sportu nigdy jednak nie stronił. Pojawienie się na świecie małego Ksawerego przypieczętowało wkrótce decyzję państwa Jasieńskich o przeprowadzce z niewielkiej radomskiej kamienicy do rodzinnego majątku Marylki w Chocimowie. Dla większej wygody i niezależności zamieszkali w tzw. rządcówce, która od jakiegoś czasu pozostawała pusta. Budynek był mniejszy od pobliskiego dworu, ale murowany, wygodny i wystarczający dla 5-osobowej rodziny. Znajdował się w niewielkiej odległości od dworu, w cieniu lip i z tradycyjnie pięknym widokiem na otaczającą przyrodę. Ksawery nie wiedział, co ciągnie go do babcinego domu, ale siła ta była porównywalna do jego dziecięcej ciekawości. Pokonywał więc 100-metrową odległość dzielącą go od fascynującego, pełnego tajemnic dworku i po cichu przestępował jego progi. Czuł się wówczas zawsze wyróżniony, choć lekko onieśmielony. Chciał się jednak przekonać, co słychać w domu, który nigdy nie śpi. Zapamiętał go jako taki, bo nie cichły tam rozmowy, a do gwaru domowników czasem dochodziły nieznane mu głosy gości czy krzątającej się służby. Ponadto z okien swojego pokoju, nawet w nocy, zawsze dostrzegał słabe światło z dymiących lamp. Domyślał się, że to babcia dogląda, czy we dworze wszyscy znaleźli się już na swoich miejscach. Czy przygotowano sprawunki na następny dzień, a w końcu, jak to miała w zwyczaju, siadała na swoim ulubionym fotelu i zabierała się do czytania. Ksawery do dziś ma w głowie ówczesny rozkład pomieszczeń dworku i ich charakterystyczny przepych. Pamiętał, jak witano przyjezdnych już na dziedzińcu i zapraszano w dalsze progi, a w letnie miesiące przyjmowano gości na obszernym ganku lub w oranżerii, gdzie po południu pito kawę i prowadzono długie dyskusje. Rodzice Ksawerego uśmiechali się pod nosem, kiedy tytułowano ich szlachtą. Szlachtą może i byli, ale na pewno nie arystokracją. Ani ojciec Ksawerego, ani on sam nie nosili nigdy sygnetów, a rodzinne portrety zajmowały ich przez wzgląd na historię. Dawało to jednak Ksaweremu wrażenie, że jest członkiem potężnej rodziny, której przodkowie i długie dzieje dają poczucie, że uczestniczy w czymś naprawdę ważnym. Kiedy Xawerego nadto nudziły rodzinne wspomnienia, wymykał się z salonu i myszkował po dworku. Przechodził do jadalni z oknami wychodzącymi na podwórze, a dalej mijał jeszcze kilka mniejszych pokoi i gabinetów urządzonych z typowym dla dworkowego stylu przepychem. Chociaż dom był wystarczająco obszerny, aby pomieścić w nim część gastronomiczną, dla komfortu mieszkańców umiejscowiono ją jednak poza głównym budynkiem. Kuchnie znajdowały się w piętrowym budynku w odległości kilkudziesięciu metrów na dość wysokiej skarpie. Wykwintne dania na przyjęcia bądź na codzienny użytek były więc przynoszone na wielkich tacach i stawiane na jadalnianym stole. Dziś po tych zabudowaniach nie ma już śladu. Podobnie jak po czterech niewielkich stawach znajdujących się nieco dalej w głąb majątku. Po wielu latach nieużytkowania i nieoczyszczania z rosnącej tam bujnej roślinności zapadły w zapomnienie. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Fragmenty przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a jutro część trzecia. Zachęcamy do słuchania. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down.